ñu tuuti rek xana ñu wax suñu sëriñ ahlan wa sahlan muy sëriñ Babacar Sy di ko dalal jàmm yàlla ko yàlla wàcce ci jàmm sëriñ bi ñu ngi doon waxtaan ci alwaxda ba toll woon nag ci tafarruqu daawati wa tafarruqu duaati waaw ni nit ñi wuute ci la ñuy woote ak wootekat yi ni ñu wuute ci la ñuy wootee nit ñi benn bi di daawatullahi hiya diinullahi am ñoo xam ne farraqu daawatahum hum alladina farraqu diinahum waaw yàlla na ci yàlla musal ñi nga xam ne ñoo wuutale woote yi nag ñoo tàqale diine yi waaye diine yàlla ji moom benn rek la moo tax yàlla di wax sayidna mohammad naan lasta minhum ya rasulallahi fi shay walladina tafarraqu fi daawatillahi shiian kadalika farraqu diinahum waaw ñi nga xam ne dañoo woote te la ñuy woote jëmuñu ko ca yàlla xanaa ñu ngi ko jëmale ci seen bopp ñooñu ñoo sànk doomu aadama yi foofu la ñu toll woon sëriñ bi ba waa ji doon tafsir aaya boobu nee na asarru alal furqati ñoom dañoo sax rek ci tàqale nit ñi wal xilaaf ak wuutale nit ñi amul kenn kuy woote jëme ci diine kenn ku nekk da ngay woote pour bëgg place wala pour bëgg daraja wala pour bëgg kawe tiim ñëpp loolu rek tax ñuy woote lépp wuute bi yépp foofu rek la koo gis mu yor rajo rek naan diw wootewul te yàlla tax waaw waaye jaam yi mënoon nañ leen woote wax leen kan mooy yàlla ba kenn ku nekk ka ngay sopp nga sopp ko waaye du dox sa digganteeg sa borom xoola rek li ñuy xëy di ko dégg wala ñu di ko déglu guddi aljuma yi comme ni mu ko waxee woon léegi amul benn boo xam ne bi dana lan yàllaa gi ni kenn ku nekk boppam lañ lay wax yàlla nag ñoom ñëpp benn baatale inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiian lasta minhum fi shay innama amruhum ila allahi summa yunabbi'uhum bima kaanu yafaaluun yonent bi yàlla wax na ko ni waxal sa gaañi nañu moytu ñuy tudde seen bopp boromi diine duñu boromi diine wala takunu min almushrikina min alladina farraqu diinahum wa kaanu shiian kullu xisbin bima ladayhim farixuun waaw ñi nga xam ni gëmuñu lislaam te kenn ku nekk la nga gëm bokk la nga sa morom gëm ñoom ñooy tàqale biir jullit yi yonent bi ne yàlla waxal yàlla ni sayiduna mohammad waxal jullit yi nañu ma moytul ñooñu waxal jullit yi nañu ma moytul ñooñu waaye yéen a ngi préparé dialogue entre chrétien et ci lan kay dégg ci biti 95% yi dañuy wax ni ay jullit lañu waaye boo ñëwee ba gis seen jëf ak seenu wuute ak seen ñàkk ànd bu fekkee ni borom cardiaque nga rek bootul nga daanoo fa diine joo xam ne wuute xëccoo dogoo rayante te dara waralu ko lu dul man maa fi nekk ca kaw sama li ma yor gën li ñëpp yor loo yor lu dul yàlla te li nga yor lu yàlla loolu nga yor yàlla waxagul ni la nangul naa la ko ñun ñëpp sunu xel dafa dal rek yàlla ñu yàlla yërëm nag waaye kii yàlla naan nangul naa la amagul ñiy topp ñiy wax naan l'islam ci la ñuy askanoo kenn ku nekk la ngay jëfe tey l'islam d' accord ci andu ci waaye ñu ngi koy askane ci l'islam nag di ko tooñee l'islam te l'islam daf fi indi sécurité indi fi kóolute indi fi jàmm pour ñëpp jàmmoo ndax sayidna mohammad mu ngi naan al muslimu boo bëggee xam tey kan mooy jullit seetal ki téye làmmiñam ci jullit yi seetal ki téye mën-mënam ak kàttanam ci jullit yi al muslimu man salima al muslimuuna min yadihi wa lisanihi ban jullit nag tey moo téye làmmiñam ci deru jullit yi ban jullit a du ngeen ma wuyu a du ngeen ma wuyu bariwul sëñ Babacar bariwul te nag am na ñoo xam ne jannadu anfusahum armé nañu armé wu pire nekk ay jullit ci waxin waaye la leen neex rek mooy ñu dugg ci biir jullit yi tàqare isaratil furqa wa idrami naari alxaqdi taal safaray coxor ak kiñaan ak bañanti ci digg bokk yi tal kat ñoñu nenañu ay julit lañu ñu ngi ci jakkay di and ak yow ñu nga ci jumaaja di and ak yow ñu ngi ci jang alcorane ñu ngi def lu nek waye sen liñu armé wo moy tay fitna na am pour ñu mën di am dépense toujours bu fitna amul duñu am dara bala ngay am dépense rek takali jaamu yalla yi bala ngay am dépense fekk jaamu yalla yu and nek ben nga dugg ci sen biir bañu tak ndax ko ci yëkëti mu mën la jox ñaari témèr fofu rek ngay amé jaamu kon koku mu ngay ngacc ngay ngacc deretu doomu adama ni mom diko lek ba pare nak bëgg ni ëlëk mu dem aljanna fu muy neme aljanna bu ko defé nak yalla di wax ak ñun di ñu dello ci wat batay inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum waaye du sa juddu du sa leneen te nak ba mbokk yi man ma ngenté sama bop ma rendi sama xar ma tuddu sama bop ma sédilé sama bédjé ma sédilé sama laax ma yéglé ji sama ngenté ada amul ngenté wu ma sama bop tudduma sama bop señ dab kat neen ngeen dedet bu len xol di nga xam ngeen ni tudduma sama bop xam ngeen ngeentewuma sama bop dajale wu sama mbir bop dañ la ko dajalel ay nit ñoo ñew dajale ko teranga ji ñepp ñew imam joge ci jakka ji ñew tok ni ngalam lañu xeyon diko tudd ci yalla yeb niko tuuf ci nopp bi ni tuuf ci bi ci dess noddu bi noddu li xam fi ñaan lañu ñaan nga genn bëgg tass ñoo ñala defalon loola lo am won len ginnaw dem tere defa juko fenen te fi nga tedde fi nga juddo fi la ñara yalla saxar fi la mag ñepp dajé ñaanal la nga genn dekk bi rek dal ni len warana am na nek ben fartakaliko nak xeccho rayante bo demé wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum julli di li rek len ñak lo katan amatu ñu dara ndax kenn ku nekk defa nga ni bo bero rek yow yaay defar diine ji te diine ñeppay and rek nekk ben mu defaru waye kenn mënu la defar diine xana ku ñepp dajja tek ko ci kanam niko doxalal ñu top ci ginnaw motax sayyidna mu ne bayi len gestonte ci sen biir dafa ñaaw yoonent bi neena lu way raye nit di ko def bala ngay dé jeex tak nak ndax ka nga iñane du mom yalla nga ni fi mu tek du fi kon yalla xamul fu mu wara tek mbir kon xéxa xéxa tok koko yalla ngay xéxal bu len bañante te bu len warante gina wa kunu ibadallahi lu ci tek ikhwan e yeen jam yalla yi nek len ay bok way ñun ñu lank rek al muslimu akhul muslim julit ay mbokam la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu bi sabab mune sayyidna muhammad neena doyna ay seuk rek nga xeb sa mbokk diko damat diko wacc wa deretam aram na la alalam aram na la deram aram na la te yalla du xol jëm yi yalla ngi xol ci xol yi bokk yi l'islam ndax dana mabbu ah l'islam du mabbu ndax l'islam dana takale l'islam du takale ndax l'islam dana yak l'islam ndax dana ye fitna yi yeb l'islam du ko def l'islam da fay tabax waye du mab l'islam da fay jubanti l'islam da fay defar waye du yak l'islam da fay dindi xex bi nga xamne mu ngi ci digeunte kurel yi nga xamne ñu ngi ci rew mi bepp en bu ci nek defan yow la l'islam da fay xex bepp bida bo xamne nonu l'islam ye ko duggal ci sunu biir bokk ko fe samp ñu nit ñu bëgg ci and te lolu du nonu bokk yi legui lu fi way andi rek julit yi and ci te l'islam d'accordu ci 95% lañu wax ni sont des musulmans kon ñom buñu woté won non lolu du am waye ñepp nopi te ku nopi d'accord nga motax yalla ni inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus l'islam buñu bëgge mu dem kanam ñeppay and ñun ñepp ñu bokk nek ben dank xex pour l'islam sampu waye bu kenn ku nek bera nak nan bala may dem ñu ñew wax ak ma du soti motax sayyidna muhammad neena masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahidi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'iral jasadi bis sahari wal humma sama batay metti wala sama noppay metti wala sama tuñay metti wala sama loxoy metti lutax ciir yi ci dess nelawuñu mo ken ben mu na tuté nelaw juliti fiek meluñu ni sen l'islam dessna yo yi nga xamni rasulullah tuduna ko yeb mong koy melal ci jasadil wahid bu bat metté nelaw ñakna bu bañ metté nelaw ñakna bu bop metté nelaw ñak lu metti ci sey ci rek sa yaram yep koy yek kon tabarakallah metti wowo di dem ci yow ba doto meuna tedd non la yalla waxe innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun taqullaha du moy nga moytul alam taqullaha waxna fi ben bisni modi la yakunu ar-rajulu minal mu'minina hatta yatruka ma la ba'sa fihi ittiqa'an mimma fihi ba's dawlu ayul ngir lu ci juddolu ay lol moy ragal yalla kon sa digeunte ak jam yi fexel mu defaru ba lepp lo xam nan la ci andi leunt leunt ak lu ci andi takaliko nga bagn lol am ci ba do takaliko ken l'islam ni nañu tapo nañu dimbalante waw waye ñun ñepp legi kenn ku nek sawar nga dimbalé kudul julit waye sawarato dimbalé julit ben way ni na ngeen nek xaritu yalla bu ngeen nekke xaritu yalla di ngeen yek ni yalla ngi and ak yeen te yalla bugulena gis ngeen di mune ajaban bi bid'ati malik wa imamina ay way way dogit wu joge ci cheikh alhaji malik ak ni di sunu serigne di sunu imam yeen ñep ngeen di seenu manuté yeen ñep ngeen di seenu njub ci seen jëf ñen ko défé rek di ngeen bék té di ngeen béglo seen borom ben way dafa bind ni amna ben mbir bo xamni mu ngi ci coma té buñu fexé ba mu dund ñun ñep dañu dund waye buñu sagané ba mu dé ñun ñepay dé kén dootul dund néna mbir momu mu ngi ci coma buñu jappé ñun ñep jappalé ko dañu dund sa nonu non sa xarit la waye ñun duñu jaaxal liñu jaaxal ñun julit yi ñun kan moy suñu xarit fi le problème bi nek kan moy seen xarit yeen ñep genn tek da deret kuy suñu xarit yalla moy sa xarit la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aw té ñun ñu ngi fi bayyi fi yalla di xarit ak non yalla yi sëriñ baye ngeen ni tay yalla téré ko bu amon non ba mu seen simis non ba nga sol ko tay wote xaritu sëriñ baye lu sëriñ baye bax dana def ci attention rabatina yalla walaw kana ab qul in kana ab walaw kana abaukum bo gen demé ci suratul al-ahzab la ci jeexit wa wala suratul mujadala ci jeexit wa di ngeen fa fek bu seen bay beugé non ak man yalla bu len xari tok mom lutax sa bay di yéfer mu dé té mëno ko donu ndax yow julit nga ngay julit dé sa bay mën la don ndax julit nga ay julit lay don way yow do don mu ko sa bay bi nga xamni yéfer la ndax bokatu len fu gene jëm moy dama waxon sank delu ci rek li gëna dal sa xel dal bo soxla nit ki fekk ñi sa xarit motax ñu nan al mar'u kaseerun bi ikhwanihi nit ki ku sakkan la ndax am nay bok waye ku amul bok amo dara te nak force bi nga bëgg mëno ko am lool ci sa biir bok yalla ni itam li nga xamni modi nature bi di suuf sek garab yek ak li ci top yeb bu len len nonu ndax seen jeriñ la bul dag garab go soxlawul loy jëfëndiko rek na fekk nga soxla ko ci biir garab bu dem mu ne ko ya qabdal arwah e yow mi jël ruuy te du kenn ku dul yow yalla tawil amrahu yalla nga guddal fanam ñom ci seen bop yu rek lañu yeenante amu fi da ha awa chay fasi boyelu len de da ngeen len yow di len jox ci ngoñ mi ngeen len non baylo a bu ngeen ma wuyu bu nawet joté nga jëli bayloko ba mu jeex nga jaay ngogn ma jaay gerté ga sanni ko momuy taxawalu ji ba kañati ana wolere aw ma malakat aymanukum anamu nonu it bu nawete xalé bi dootul genn doxi dang koy bayyi tejj ko ci bir kër gi bu bëgge genn nga ne ko paré paré ndekili paré na da ngay dem tol ba waye bu ngogn mi fato gerté gi fatu nga dal di koy boyal bayyi wat mom xalé bi yoroloko dara xamoto fumuy fanan xamoto fumuy xey xamoto fumu jëm waye bu nawet joté fumuy bëgg dem nga wax ko fo jëm da ngay dem tol légui de gawal yow yaay xey yaay dag yaay defi nangam ba nawet bi jeex nga fat sa gerté fat sa lepp timis kon ñu julli ba paré inshallah kuma la abdourazis yalla yalla taxaw ñu may ñu tuti rek ñu ngi ñaan itam dañuy waja tej ni waye buñu paré bu kenn jog ñu ñep ñu tok déglu sëriñ bi ba mu yewi ñu bu kenn jog kenn ku nekk nga tok ci sa place rek buñu paré légui ma ngi nidi tej inshallah jox ko mu waxtaan ak ñun ak lim fi bëgg def ñu may ko mu def ko rek inshallah ñi ngi tollu woon ci nit dafa war a xarito ak yàlla xarito ak nit ñi mais xarito it ak nature bi mooy suuf seeg garab yeeg li nga xam ne yàlla daf ko bind te du ay nit te lépp yàlla teg ko ci sa loxo noonu la ñu bëggee nga xaritoog ñooñu ñëpp te it sunu bokkoo dañ koo war a teg ci cofeel ak yërëmante ak wóolante ñu may ñu ñu may ñu rek ñu may ñu tuuti soxna yi may leen ñu tuuti rek bu ko defee ñu may ñu tuuti rek ñu àggale sunu mbokkoo ci yàlla dañ ci war di dimbalante ci kaw ragal yàlla ak bëgg yiw teg koy ci kaw solidarité moo di di dimbalante ci suñu biir di nemmeekonte ci bu ñu amee mbég ak ci bu ñu amee safaadu mbég yépp ñu di ci nemmeente te kenn ku nekk nag sàmmal sa mbokk nga sàmmal ko deram sàmmal ko deretam sàmmal ko alalam teet nag lépp loo xam ne dana indi xuloo wala boddante ci sunu biir wala wanante ginnaaw xeebanteeg yooyu yépp l'islam dafa bëgg ñu teg ko fale tey rafetal sunu njort ci sunu diggante di ko rafetal ci sunu diggante ak sunu borom noonu la ko yàlla bëggee bu ko defee nag ñu ñaan yàlla rek yàlla ñu yàlla omatal boppam yàlla ñu yàlla defaral boppam sunu sëriñ bi it ñu ñaan yàlla yàlla ko fi yàlla bàyyi mu yàgg ñoo tette yàgg ñoo gunge dafa am benn hadis boo xam ni moom la ñu bëggal ñun ñëpp muy ñun ñi fi toog ak ñun waa tiwaawan ak ñi nga xam ni dañoo bokk ñëpp ci daairatul mutamassikina sëriñ Babacar dafa am lu ñu bëggal ca benn hadisul qudsi yàlla di ko wax yàlla ngi wax ak sayiduna muhammad naan inna min ibadillahi la unaasan ma hum bi ambiya am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ni ay nit lañu waaye duñu ay yonent kenn rayu leen ci xare waaye yonent yi danañ leen bége chuhada yi nga xam ni dañoo dem te ñu rey leen danañu bége ñooñu bi mu waxee loolu ndax seen place dafa kawe lool ca yàlla bi sayidina Umar waxee loolu bi sayidina Muhammad waxee loolu sayidina Umar ni ko wax ñu ñooñu ñan la mu ne ñooñu day qawmun tahabu bi rawxillahi ala gayri arhamin baynahum ay nit lañu ñoo xam ne dañoo daja rek soppante te yàlla dong tax waaye mbokk doxul seen diggante alul doxul seen diggante ñooñu ñu yàlla di bége lañu ñu yonent yi di bége lañu ñu malaayika yi di bége lañu ñi dee ci xare te dee ci xare l'islam it ñu ñuy bége lañu ñu ñee lañu ndax ñoom ñooy ëpp ñooña daraja loolu nag laa wax ni moom la sëriñ Mbaye Mansour bi bëgg ba tax mu jël mutamassikina section yépp mu boole leen ñuy benn lolou nak ku lako beugal beugal na la jam ño xamni ëlëk yenente yi danañ leen ñé malaika yi ñé leen té duñu ay yonent duñu ay malaika déwuñu ci ay xex waye ay nit lañu ño xamni dañoo dajé bokku benn mbir muñu bëgg ta alal taxuleena dajé ak bokku taxuleena dajé li leen dajalé moy mbir mo xamni yalla kessé la mo ñu dajalé mom la Serigne Mbaye Mansour bëgg pour ñun ñi ñepp bu ëllëgé ñu jall defis sans yalla rek lañu yalla ci yalla boole ndax mu ngay wax ci bir nan ala ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atawnahu du alal ji joxante ci seen mbir fa wallahi yonentiba ngay giñ fa wallahi inna wujuhahum lanur wa innahum la ala nur la yakhafuna idha khafa an-nas wala yahzanuna idha hasina an-nas bu baba bu nit ñi tité do tit bu nit ñi ragalé do ragal ndax ñom ñepp yalla leen di gurguré tabal leen aljanna yalla nañ ci yalla boole niko serigne bi bëgge yalla koy yalla défé nonu kon ñu ngi ñaan ñepp tok na ñepp tok bu kenn borom appareil sax nañu dimbalé tok ak borom xew mi dañu dimbalé tok da ba wa ben mo jotti la si ben la si ben la nuyu kilifa yi fi teew di ziyaare ñëpp soo mënoon dellu gannaaw tuuti nag du wàññi dara boo delluwoon gannaaw tuuti rek place bi lëndëm na boo delluwoon gannaaw du baax du baax waaw tuuti yoo dellu gannaaw tuuti yoo borom lamp bi waaw tuuti yoo waaw dafa tàng trop kii mu ngi nuyu ñun ñëpp ñoo ko bokk borom dëkk yi ñu ngi nuyu bàyyiwuñu kenn ngir jëmm yàlla dundal fi ak bokk takkaat pas-pas bañ fi fekkoon yal nañ ci yàlla jàppale ñaan yàlla it li fi jot a jaar yàlla na ko yàlla def yiw te nangu ko léegi nag ñu fii nit war a teg ci wax ji Serigne Mbaye wax daanaka bu amee it du bare xanaa am na ndoo sant yàlla ndax mbooloo mu taytol nii am seen yéeneeg seen pas-pas dajale seen bopp ngir jëmm yàlla nga toog lu mag ñaari waxtu wax ak ñoo te waxuloo leen dara ci sa bopp waxuloo leen dara ci sa bàyyi lu dul la ngeen seq te mu yàlla sant yàlla war na ci kuy déglu ku nekk bëgg nga dégg dëgg waaye kuy wax ku nekk it bañ nga soo sañoon doo tarxiis kon alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ni wax ji teer na te kenn déggu ci sama maama ubbi woon kaaba ga wala moo tabaxoon jàkke ja lu dul li yàlla bëgg rek la leen waxal li mu leen sant it yéene ko gën a xamal seen bopp ci diine ngeen jubb ci ngeen màgg doon na ay mag ñu baax mag ñooña rafetal seen ànd ba ànd bi demee nii tey Serigne Mbaye ñëw ci yéen waxtaanal leen ci benno muy boole seen bopp mu di benn wax na leen ci li ci yàlla bëgg yàlla bindi jaam yi sant leen la mu bëgg wax leen ni leen diine yaatu na kenn ku ne xaj nga ci waaye nag ñi dugg ci biir diine di taqale julit ñi ci biir ci turu diine yàlla nee na yonent bi ànd ma ca ku koy defit bokkul ci yow inna alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyaan lasta minhum fi shay yàlla nee na it maa ngi leen di xaar ëllëg danañu taseeg man man leen lii yéene ko fi jëfoon kon kenn ku ci nekk génn ca ba la ci yalla di volé benen bi ci dess ñi dugg ci seen biir di def lolu ñom day am nañu fulle am nañu fulle yu bax sax ndax ko xamni ki da nga bëgg dund te do son nit ñi nangul la façon boy dundé anam goy dundé te do son te modi dugg ci seen biir takale len ñi naan ki lay gën ñi naan kale gën su ko defé kenn ku ci nek faté sa bop faté sa borom dem ci ke nga ni mo gën lo man defal ko ko lo am jox ko ñom ñi dundé ko ñom am ñu fulla yeen nak fulla ci dess na ndax bu fekké ni nit ki dafa fekk lo xamni li fi nga fekk sa mam fekk ci sa bay mu ñew bëggal ko soppi dugalal la ci lo ci xamul won nga and ci ak mom su fulla dess na kon señ bay leral na lepp señ bay leral na lepp li ci dess nak modi lolu moy digënté ñi dugg ci seen biir ta nit nak bala mëna chaay chaay da fay am xam xam bala nit di say say da fay am xam xam xam nga nit ku am xam xam dugg ci fi ci chaay ñew and ak molo and ci ak juroom ñenti jigeen ñu ni jigeen ñi ñana mu ni samay jabar lañ li ngay jëk def moy tafsa gemmi juroom ñenti jabar fa nga tafsa gemmi bu waxtaan ak yow du nek na laaj ko juroom ñi sawwi sufufan waaw wa alif bayna nga diko wax wa tiwawan diko wax wa touba diko wax waye nak bu mu len yem yalla ma may ndigal ma tak juroom ñenti jabar du gëna war ko ko yalla may mu la yalla mo wax ci alquran nima so bëgge tak jabar fankihu ma tabalakum min an-nisaa masna takal ñaar fexel ba am ñaari jabar boobu bu la wóoree ni ñaari jabar yi xam nga ca jikkoy jigéen ba mën leen a denc utal ñett teg ca muy ñaata wasulaasa boo demee ba miin leen utal ñeent teg ca donc ñu la jaaxal warubaa muy ñaata masna wasulaasa warubaa indi la alquran nga yëre alquran xam ko ci te mënuloo ko firi noo def boo lëggee nga doxaani boo lëggee rek nga doxaani boo lëggee rek nga doxaani waaw loolu borom xam-xam bu saay saay te ñeme yàlla ko mën te nag waaye wax ak koo raw wala ku ñàkk fulla loo ko wax mu gëm ko bugg ko def dëgg taxawal la kon sëñ bay wax na leen loolu lépp wax na leen ko li ci des kay moo di waxtaan naa yéen ci seen diggante wax na leen seen diggante ak seen borom ak ñi fi dugg ci diggante bi ñëw daaneele ci yéen seen diggante wax leen ni leen bàyyi leen ñaaw njort ak la cay juddoo du defar diggante jaam ak boroomam bàyyi leen yëddoonte bàyyi leen lu ñutoonte kenn ku ci nekk ne suturaal moroomam di nga bëgg na sutura ci yàlla xam nga du lu nit gis rek mën ko wax du lu nit gis rek mën ko wax dafa am benn nit xamu nag loolu su ma ko nettalee dana ñaaw ci yéen wala du ñaaw waaye su ngeen ma joxee ndigal ma nettali leen ma ne ñun la yawa te yàlla yàlla rek la benn drapeau rek fi nekk di flotté kenn rek ku téye mu daal di tudd benn nit wax ci daram lu ñaaw te kooko di mbañ ruus mu tudd ba ni dafay njaaloo waxe ba daanal ben nit niko ndax ndialo ko dang ci tek ci beug wala dang ko deg buñ ko dama ko deg waje niko ndax ci sa giiru dund mes na gis koy ndialo goor ci kaw jigen buñ ko dedet buñ ko sa digante ak yalla muñ ko waaw sama digante ak yalla muñ ko ki nga wax ni nday la ci man ki nga wax ni da fay ndialo nday la ci man yow da nga deg ñu ni da fay ndialo wax nga yit ni musulo gis kuy ndialo sa digante ak sa borom wax nga ko ay da ngay fen gis nga kuy ndialo muñ ko fuma ko gisee muñ ko ubbi wala sa yaay ci neek fekk goor ci kaw